إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سوات كي سنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نيجي وانتي نينتلو بنتو بي فبروم تيري بي دون وخينان لنغا خمين تنيني مموي دندك خل أكوك ليرم ميجي دال وات ci lepp rek lo xamni mbax la gu nek ci xol bi, waye deew xol akug lendeumam mi ngi delu wat tamit ci lepp lo xamni rek ñaawteef la wala mbonte gu nek ci xol bi. Bu boba lolu da fay soñ nit ki, kon muy peser xolam. Bala ngay peser nit ñi, di peser jamburi, peser sa xol ba pare ba ngok. Bala ngay atté nit ñi, attel sa bop, attel sa xol ba pare. Xolal yow ban matière mo nek sa xol. Waaw, lan moy balancé ci sa xol su fekkenté né lu bax la wala bok lu bon la, parce que lolu mom moy déterminer yow sak bax ak sak bon. Mangok comme nim ñëw ci hadithu Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, bu ko defé borom téré bi mu né ciosanu lepp lo xamni yiw la mbax la tedde nga la ñeel jambi wala sax ñeel képp ko xamni mindeef nga, mi ngi delu wat ci lan, ci dundu bu mat bi nga xamni xol ba mu ngi koy dundu ak leer gi nga xamni xol bi acquérir nako. Mune dundu goku ak leer gi mom moy mbax, moy gep ak mbax go xamni rek mi ngi ci bir xol bi. Mu indi won aya bobu sunu borom don wax nan aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Ana gisulo ki nga xamni dafa de won ñu dekkal ko, defal ko leer muy dox ci bir nit ñi, ndax niro na ki nga xamni mi ngi ci ay lendum yo xamanteni ni nekku di ci genn ñom ñaar duñu yam. Nga gis ne ibn al-qayyim dafa wax munefa jamaa bayna al-aslayn al-hayat wa an-nur, muné ay bi dafa bolé ñaari ciosan yi dundu ak leer. Mangok muné ci dundu ci la xol bi di amé doolé, ci lay amé kartan. Mangok jëm jiit ci lay amé doolé, ci lay amé kartan. Mangok doolé deug gis nga ko da fay tambalé ci xol ba. Mangok mune kazalika ak deg degam ci lay degge, ci lay gisse, ci lay amé kersa, ci lay amé fegu, ci lay amé njambarte, ci lay amé muñ. Mune mbollem yi nga xamni ñoy akhlaq al fadila ci dunduk xol bobu ak ak leram ci lako nit ki di tire. Mune kazalika bëgg bi muy bëgg lu bax bañ lu ñaaw. Mune dundu gogu lu mu gëna am doole rek yile jikko yu rafet di gëna am doole ci nit ki. Kon gis nga goor gi mi ngi lay orienter di la tek ci processus, ci principe yi nga xamanteni tay yow bo tokon sa bir nek di deglu waxam ji di nga mëna xam man fan la wara xol ci sama bop, nan la wara mëna naté sama bop, nan la wara mëna peser sama bop, nan la wara mëna juger sama bop, nat lan mo feñ ci man, lan mo fess ci man, ndax mbax wala contraire-am. Kon fan la wara defal, lan la wara yok, lan la wara jubanti samay jikko, samay comportement, nan lay fexé kon bama acquérir assez d'énergie, assez de puissance pour sama kër sa yok, sama njambarte yok, sama muñu yok, sama fegu yok, sama deg deg yok, sama gis gis yok, sama bëgg lu bax yok, sama bagn lu bon yok, ainsi de suite, ainsi de suite. Mune kon dundu gogu ci bir xol bu newé doolé jikko yu bax yi day new doolé ci nit ki. mune ker sam ci yu ñaaw yi nga xamni yu ñu sekhlu la mi ngi delu wat ci kem dundu bi nga xamanteni mi ngi ci bir xolam kon soxol lu mu gëna mat ci dundu gëna leer nit ki gëna am kersa gëna am lu muy jombu gëna am lu muy moytu motax bo xolé société actuelle bi ñi nga xamanteni dañu bëgg yaq mercy yaq diiné yi dañuy fexé atteindre nit ki ci xolam mango buñu daggé bu mu kersa ci xol bi rek bu ko défé nit ki da ngay dékk jéki da nga nan dédét ki kay du diiw xana mu mel nenen soppéku mango lo ragala wax jox ko lo ragala def jox ko gis nga ko mango non lañuy def ben di dok mbiri ci sa bir xol ben ya koy dag ci sa bir xol nak moy ya nga xamni ma ngay jaar ci say beut ak ci say nop ci lu bari ci say beut ak ci say nop ci lu bari mango bo xolé société tay bi nga xamni dañu neewal ak nité dañ ko neewal doole mango manam li nga xamanteni ni moy critère unité moy humanisme nak suma ko waxe moy bi islam indi la ci djublu waxuma bi franc-maçon yi di wax de wa xam nga tay bu ñe humanisme rek nga gis franc-maçon yeengal nopp mango souvent sa yo len sene organisation yoyu di wax ci humanisme ak yu deme non rek boy bo xam len ni ay maçon lañ waxuma ñooñ mais nité gi islam indi sunu borom dane laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim nité gogu lay wax nité bir ak nité biti nité ci ay jikko nité ci diina nité bobu lay wax mais boudé nité beulé maçon yi di woté xam nga moy lana moy fexé dok jikko yu rafet yi parce que ñom dañu japp ni jikko yu rafet yi da fay emprisonner tiay tiayuk doomu adama ak sañ sañam daf koy emprisonner legui dañ koy dok buñ ko dogé bu ko défé tiay tiay ak sañ sañu doomu adama day prendre le dessus ci diina nité bobu lay wax mais budé nité beulé maçon yi di woté xam nga moy lana moy fexé dok jikko yu rafet yi parce que ñom dañu japp ni jikko yu rafet yi da fay emprisonner tiay tiayuk doomu adama ak sañ sañam daf koy emprisonner legui dañ koy dok buñ ko dogé bu ko défé tiay tiay ak sañ sañu doomu adama day prendre le dessus bu ko défé nak doomu adama nek fi di def lu ko neex gis nga mangok ñom ci lool lañuy woté kon ñom dañoo opposé wu ak islam motax mënu ñoo ju bok islam gis nga ko mangok motax bo xolé nit l'islam yi da ngay gis ci sen dundin ci mbax ci pass pass yu wër ci jaamu yalla ci jikko yu rafet ci lañ leen di ragné mais boudé ñi fété ci benen camp bi ñom ci lañuy siwé moy ci lañ leen di ragné moy ci ñaawteef ak mbonté masalan tay da ngay gis société bi nga jekki jekki rek surtout jamono ji ak internet ñu né ah diw dé amna ay photo yuñ ko gënël ci internet bi bu ko défé ñepp rir dem google diko wëri du ci yam mais média yi ci seen bop ñokoy invité ñew taaj ko ci kanamu askan wi parce que da naka tay média yi dañu jël placeu pinch bu ko defé ñu taaj ko aduna bi yépp diko gis ñukoy laaj muy wax gis nga xam nga lolu bokku na ci yoon yi nga xamni day dag kersa ñu né pourtant diiw kat mo def jëf ju ñaaw ji té pourtant dara mi ngi ni di taxaw ci média yi di wax dara ñëkko ko fi té do ci mujju kon jeexna amul ben problème bu suba kenen sañ ko def té li ci yéme moy koku def lolu da ngay jéki jéki rek mu daal di fi nekk une grande dame wala une grande personne motax tu te poses la question ki ñan ñoo nekk ci ginaaw parce que nit ku normal ndax siw tek aduna warna la jaral ngay jaay sa yaram nonu ci internet bi lo xamanteni ni bul xam ñaata génération ñoo wara ñew sétan ko imaginal tay yow bo fi amone borom kër am do ñukoy sétan diko tégaat ba légui diko xolaat kon lan moko fi jaf gis nga magok mais nak sheytane wala gaawi sheytane utiliser nañ la pour nga yaq jigen ñu bari gis nga parce que dina am ñu bari tay ñu lay jema topando parce que ñomit ñi ngi mebet dayo bobu nga am tay finalement ci société bi parce que ku nekk dila wo ñu nekk dila séti pour défaire le interview ñu nekkon ki vraiment c'est quelqu'un porteur de voix la gis nga baat bobu bokku na ci baatu drogue yi gëna graw porteur de voix porteur de voix bokku na ci baatu drogue yi gëna graw manam liñ bëgg wax fofu moy yeen ñi nga xamni ay nit ñu nité ngeen ñu silwisé ay jaamu katu yalla yeen seen kaddu tiaxan kat yi ñoko yoré tiaxan kat yi ño leen yoral seen kaddu yeen ño leen di waxal bu len tiaxan kat yi ne jaar len ni ngeen jaar fa te yene nit yi nitey bu julli jotey yene julli bu jaamu yalla jotey yene jaamu yalla bu def ci diina jotey yene jog def ci diina ñom ña nga fele ci tiaxan ga gis nga xamago wallahu almusta'an gis nga dundu dundu muy aduna bi dafa am ñuko sekk sunu borom sette doomu adama am lum ko jox waye nak diko bayyi lo xel motax frontière yi sunu borom imposé dafa jara bayyi xel tilka hududullahi fala ta'taduha li moy limite yalla bu len ko dépasser frontière yi sunu borom instauré bu len ko dépasser amna lo xamni bu ko doomu adama jépé jémé dépasser yaakaar ni def ci jëlé yëkëtiku soufé la ci jëlé ak doyé di sunu borom ne watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard famathaluhu kamathali al-kalb agi deg ay bi sunu borom ne buma sobon ma yekati ko ci ay ñu ko jox waye nak dafa nek ko xamanteni dafa dettelu ci suuf dess fi nga xamni moy niveau bu soufé bi soufel bopam bo gisé islam toujours muy tek ay paramètres bu la nexé nga tuddé ko ay barrières bo démé ci franc-maçon yi nak ñu né la lolu prison la té fekk ay barrières de protection la yu lay sam di sam sa nité pour nga baña soufel sa bop ci niveau ban ulaika kalan am balhum atal ñoo ñëw dé dañoo melni mala ñoo gëna yé sax mala motax sank ayé bobu nek araf sunu borom lan la wax ci waji mu né misalam comme xaj gis nga xaj mom da ngay gis ci julli sax yonent bi nan la bul bof bofu xaj boy sujjo malheureusement comme senegal duñ jang julli nit ñi xamé wuñu acte yi nga xamni c'est des actes bestiaux yi nga xamni yonent bi da ko téré ci julli nit ñi xamé wuñ ko dañuy julli ñukoy def ci bir jakk ja ngeiss mu fess ci del alors que yonent bi téré na les actes bestiaux moy comportement animaux yi nga xamanteni animal da koy utiliser yonent bi daf ko téré ci julli gis nga xaj mom dafa am ben borom xam xam bu ci wax wax ju reuy yu mag mune xaj dafa bok ci mala yi nga xamanteni ni sen personnalité moy ñom dañoo jappé sen bop ñu doyé di ñu xébu ay altopé mune lolu motax bo gisé nit ki buy ñëw xaj bu ko séné mu am ben comportement bu doyé di rek xaj bi diko mbaw parce que da fay revendiquer appartenance am da fay revendiquer personnalité am parce que nit ki mi ngi koy bëgg sacc ci mom lolu motax xaj bi diko song diko mbaw parce que xaj lolu moy personnalité rax ci doli gis nga ñi def ay njabar buñ la bëggee défar njabaru nopp en général nopp moy ku goor ki top ku jigen ki wala ku jigen ki top ku goor ki nako top ni xaj lolu ngay dégg wala ki nga xam dafa bëgg mbolo nit ñi top ko tamit lolu lay utiliser lañuy def dañ koy def ci yuuru xaj mën nañ ko def ci café nga naan wala ñu def ko ci boisson wala ñu def ko ci lekk moo tax looy naan settatal ko bu baax jamono ji dafa doy waar gis nga mangok pourquoi parce que dañuy bëgg personnalité boobu nekk si xaj bi nekk si yow bu ko defee nga topp leen ni xaj gis nga ku jigéen ki topp ku góor ki wala ku góor ki topp ku jigéen ki loo ko wax mu def loolu moo tax nga dégg occidentaux yi naan le chien et le l'ami fidèle le meilleur ami de l'homme parce que na mu koy toppee la da koy topp topp bu excessif loolu mooy secret bi bu ko defee kon ñu teg fii sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.